सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 93वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, सूत्र संख्या 17 से लेके 19 तक। जी, ओम आचार्य जी, प्रणाम। एक सामान्य सा प्रश्न है जी, कि इसमें ये प्रसंग जिस बुद्धि को नित्य या नित्य सिद्ध करने के लिए चल रहा है, इसमें कभी तो ज्ञान रूप बुद्धि को का प्रसंग आ जाता है और कभी बुद्धि जो करण है उसका प्रसंग आ जाता है जी। समझ में नहीं आ रहा, करण वाला बीच में आ गया था और वो करण को नित्य सिद्ध करते हुए, स्थाई सिद्ध करते हुए ज्ञान को भी स्थाई नित्य सिद्ध करना चाह रहे थे, इसलिए वो बीच में आ गया था। और फिर जब उसको स्थाई सिद्ध किया वृत्तिमान को, तो उससे संबंधित चल गया कि वो स्थाई है या क्षणिक है, स्फटिक आदि का वो प्रसंग आ गया। लेकिन मूल विषय तो ज्ञान वाला ही है, वो ही चल रहा है, आगे भी अभी चलेगा, ज्ञान को ही लेकर के है जी। ओम आचार्य जी, यहाँ जो विभू जो आत्मा है उसको अणु मन पर निर्भर है एक तरह से बाह्य ज्ञान के लिए, बोलिए। तो ये जो प्रमाण है न्याय दर्शन में ही कहा गया है कि अन्य शास्त्रों में भी है इसका प्रमाण? ये विचारने की बात है। अभी कुछ स्थल होते हैं जो विचारणीय होते हैं, इनका हमें लगता है कि भी दोनों अर्थ हो सकते हैं, या तो ये विचारणीय बिंदु है। दर्शन बहुत प्राचीन है, बहुत सारे स्थल ऐसे होते हैं जिनमें हमें पूरा निश्चय नहीं हो पाता है। और जब कभी शब्द प्रमाण में भिन्नता आती है तो शब्द प्रमाण में भी अधिक प्रामाणिक जो होता है उसको स्वीकार किया जाता है ऐसा। तो ये जो कथन जैसे प्रतीत हो रहे हैं कि यहां विभू आत्मा का वर्णन है, ये भाष्यकार की तरफ से हो गया। ये जो पंक्तियां हैं इसको अगर आप उस तरह से लेते हैं तो कह रहा हूं, तो भाष्यकार का हुआ। अब फिर देखा जाएगा इससे अधिक प्रामाणिक या सूत्रकार ने भी ऐसा कहा है। फिर योग दर्शन का व्यास भाष्य, तो वहां आत्मा के लिए तम अणुमात्रम, उसको अणु स्पष्ट कहा गया है। फिर और कुछ स्थल हैं जहां में प्रतीत होता है कि इससे ये विभू लग रहा है, कहीं अणु लग रहा है। ऐसे में फिर अंतिम प्रमाण तो वेद का ही बनेगा इससे, और फिर कुछ आंतरिक अंत साक्ष्य से भी होगा। यहां इन्होंने प्रत्यय भाव को माना है, इस शास्त्र ने, न्याय शास्त्र ने प्रत्यय भाव को माना है। तो प्रत्यय भाव में एक स्थान से चल करके, हट करके, एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना, ये गति से युक्त क्रिया है। प्रत्यय भाव गति से युक्त क्रिया है, और गति से युक्त क्रिया विभू में नहीं हो सकती, वो एकदेशी में ही हो सकती है। इस दृष्टि से इनके अंदर भी, यहां प्रत्यय भाव में तो स्पष्ट है कि वो इधर से वहां जाता है, गति हो रही है, तो उसका विभुत्व तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब जिन जिन जगह पे विभू आया है उसका हमें कुछ और विचार करने की अपेक्षा है कि वहां क्या संगति लग सकती है, वो विचारणीय बात है। और सीधे कुछ ऐसा आत्मा का विभुत्व सूत्र में तो आया नहीं है, ऐसा तात्पर्य से हमें लगने लगता है कि शायद यहां ये ऐसा कह रहे हों। और आगे इसी से, इस प्रकरण के आगे एक और प्रकरण आएगा जिसमें पूर्व पक्षी और एक और बोल रहा है, वो जो दूसरा बोल रहा है वो आत्मा को विभू मान करके कथन कर रहा है, लंबा वो भी प्रसंग चलेगा। सारी चर्चा आत्मा को विभू मान करके ही है, लेकिन वो जो बोलने वाला है उसको भाष्यकार कश्चित कह करके बोलते हैं, यानी वो कोई और बोल रहा है, सिद्धांति बोल रहा है ऐसा नहीं है। एक तर्क वितर्क के लिए, युक्ति के लिए ये सारी चर्चा चलाई जा रही है। ये प्रमाण विषय है, तर्क युक्ति कैसे कैसे प्रयोग किए जाएं, कैसे कैसे खंडन होता है, वो मुख्य विषय है। तो पूर्व पक्ष से भिन्न एक और पक्ष मान करके चला गया, और जो अन्य पक्ष है वो वहां विभू मान करके चल रहा है, अन्य है वो, ये हमारे को आगे पता लगेगा। इससे भी हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिद्धांति अपने आप उसको विभू मान करके नहीं चल रहा है। ठीक है, एक तो प्रत्यभाव हो गया, एक ये जो आगे का वर्णन आएगा जिसको आप स्वयं देखिएगा, आएगा तो उसके आधार पे भी कुछ हम इस संदर्भ में निर्णय कर सकते हैं या उसमें कुछ स्पष्टता आ सकती है। फिर पीछे जब युगपत ज्ञानान उत्पत्ति मनसो लिंगम सूत्र आया था, उस समय भी मैंने ये बात रखी थी कि मन को क्यों माना उन्होंने, कि यदि मन को नहीं मानेंगे तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। यदि मन को नहीं मानेंगे तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, अनेक ज्ञान का मतलब है पांचों ज्ञान इंद्रियों से संबद्ध ज्ञान। ठीक है, मन अणु है और एक है, इसलिए क्योंकि वो एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ पाता है, इसलिए आत्मा को भी एक समय में एक ही इंद्रिय का ज्ञान होगा। ये वहां पर युक्ति थी, आत्मा का विभुत्व तो नहीं कहा था वहां, लेकिन वहां परिकल्पना फिर ये करते हैं कि ऐसा क्यों था कि मन नहीं होता तो एक साथ सब इंद्रियों से ज्ञान होने लगता आत्मा को, और मन के कारण से एक ही ज्ञान हो रहा है और मन को अणु कहा है। तो फिर वहां एक सहज निष्कर्ष निकालने लगते हैं कि आत्मा विभू है, इसलिए वो सब इंद्रियों से एक ही समय में एक साथ जुड़ सकता है, इसलिए वो सब ज्ञान होने लगते, और मन को मान लिया तो अब एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होंगे। ये सामान्यतः वहां से निष्कर्ष निकाला जाता है, उससे भी कि आत्मा विभू है, और इन स्थलों से भी उस बात को वो पुष्ट करते हैं कि देखो यहां भी ये लिखा हुआ है। पर उसके ऊपर वहां प्रश्न खड़ा होता है, वहां भी चर्चा की थी कि यदि पांच इंद्रियां हैं और आत्मा विभू है, इस दृष्टि से वो सबसे जुड़ा हुआ है, तो यदि बीच में अणुमन आ भी गया, अणुमन की जो परिकल्पना है अणुमन हमने मान भी लिया, तो उससे आत्मा की व्यापकता तो कम नहीं हो गई? अगर आप आत्मा को विभू होने के कारण ही सब इन ज्ञानों का उत्पन्न होने वाला मान रहे हैं, तो मन बीच में आ गया तो इससे आत्मा एक समय में एक ही ज्ञान करेगा, एक ही इंद्रिय से संयुक्त तो हो पाएगा, ये कहां से निकल के आएगा? ठीक है, मन आएगा बीच में तो केवल एक इंद्रिय के बीच में ही तो आएगा, अधिक से अधिक कल्पना वो भी खंडित होगा, लेकिन अधिक से अधिक मन एक इंद्रिय के बीच में आया, बाकी चार इंद्रियों के साथ तो आत्मा का संपर्क फिर भी रहा, उसी विभुत्व हेतु से, उनके पक्ष की दृष्टि से, अभिभगम से मैं बोल रहा हूं, उसमें जो प्रश्न खड़े होते हैं कि आत्मा के विभू होने से सब ज्ञान एक साथ होने लगते, मन को हम बीच में मान रहे हैं अणु को, इसलिए नहीं होते। क्यों नहीं होते? आत्मा तो बाकी चार इंद्रियों से जुड़ा हुआ ही है अभी भी, विभू होने से उसका विभुत्व थोड़ा चला गया है मन के आने से, तो एक साथ अनेक ज्ञान न होने में तो यह हेतु नहीं बनेगा, वो तो फिर भी होना चाहिए। दूसरी बात कि जिस एक इंद्रिय के बीच में मन आ गया है, उसके भी मन तो अणु है तो इंद्रिय के एक ही भाग में रहेगा, जैसे एक गेंद या कंची हो और दूसरी कंची उसके पास में बीच में आए तो एक ही भाग में तो रहेगी, बाकी तो खाली पड़े हुए हैं उसके, और आत्मा को तो विभू मान रखा है तो उस इंद्रिय के भी दूसरी तरफ तो आत्मा है ही, आत्मा का इंद्रिय से संपर्क तो नहीं हट गया ना, नहीं हटा ना, तो फिर इसको मन को उस तरह से मान के जो परिकल्पना करते हैं वो तो संगत है ही नहीं। तो आत्मा का एक समय में अनेक जानों का होना ये तो बात सिद्ध होती है, लेकिन इसके आधार पर जो विभुत्व की परिकल्पना कर लेते हैं वो वहां संगत नहीं है, कोई और कारण है जिससे आत्मा एक समय में अनेक जानों को कर सकता है, कोई और कारण है, वो क्या कारण है ये विचारने की आत्मा की शक्ति ही ऐसी है, स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपने करणों से जुड़ सकता है। अब चूंकि यदि हम ये माने कि मन अणु है, तब हम ये परिकल्पना कर सकते हैं कि मन बीच में आ गया और अब उसका इंद्रियों से संपर्क नहीं हो पाया, वहां तो परिकल्पना कर सकते हैं ये। और आत्मा एक अनेक जानों को करता है, इसका कोई प्रमाण जो है उस दृष्टि से महर्षि दयानंद का वचन मैंने पीछे रखा था, उस पंक्ति का ऐसा अर्थ अगर हम ले लें तो सत्यात प्रकाश नवम समुलास में एक प्रसंग आया उपासना का कि नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घंटा पर्यंत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हों। इस प्रसंग में यह है। और फिर कहा देखो अपने चेतन स्वरूप हैं, यानी आत्मा के बारे में बताते हुए कह रहे हैं स्वामी जी, अपने मतलब हम सब, स्वयं को भी सम्मिलित कर रहे हैं और औरों को भी कह रहे हैं, देखो अपने यानी हम सब चेतन स्वरूप हैं, इसी से ज्ञान स्वरूप और मन के साक्षी हैं। ठीक है, हम मन के साक्षी हैं, क्योंकि जब मन शांत चंचल आनंदित या विषाद युक्त होता है उसको यथावत देखते हैं, जैसा है वैसा देखते हैं बस, वैसे ही इंद्रियां प्राण आदि का ज्ञाता, किसके लिए कहा जा रहा है, आत्मा के लिए कहा जा रहा है। पहले वाले में क्या कहा था, मन का साक्षी, मन को जान रहा है, और दूसरे में कहा वैसे ही इंद्रियां प्राण आदि का ज्ञाता, ये आत्मा इंद्रिय और प्राण का भी ज्ञाता है, पूर्व दृष्टि का स्मरण करता और एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता, एक अंश में बताना चाह रहा था, एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता, कौन, हम आत्मा, एक ही काल में, भिन्न भिन्न काल में नहीं, भिन्न भिन्न काल में तो अनेक जान होंगे वो तो ठीक है, लेकिन एक काल में अनेक पदार्थ के वेत्ता, हमें ये आत्मा का स्वभाव बताया जा रहा है, हम ऐसे स्वरूप वाले हैं, लेकिन एक काल में अनेक पदार्थ के वेत्ता ये विभुत्व के कारण से नहीं कहा है, स्वामी दयानंद जी ने कहीं भी आत्मा को विभू नहीं कहा है, सर्वत्र परिच्छिन्न और अणु एकदेशी कहा है, एकदम स्पष्ट है उनका मत। तो एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता धारण आकर्षण करता सबसे पृथक हैं, सबसे भिन्न हैं हम प्रकृति से परमात्मा से, जो पृथक न होते तो, यदि हम इनसे पृथक न होते, हमारी स्वतंत्र सत्ता न होती तो, स्वतंत्र कर्ता इनका प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते, यदि हम इनसे पृथक न होते तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते थे, जबकि हमें स्वतंत्रता प्रतीत होती है, और कर्ता, हम कर्ता भी नहीं हो सकते थे यदि हम स्वतंत्र न होते तो, और इनका प्रेरक, इन इंद्रियों मन आदि के प्रेरक, इनसे पृथक और इनके प्रेरक और इनके अधिष्ठाता, इन पे स्वामित्व रखने वाले, इन पे नियंत्रण रखने वाले, वशी, जो यहां पर योगदर्शन में इसी बैस भाष्य में वात्स्यायन भाष्य में भी कहा वशी, जो है जससे वशित्वात, वो वशी है, ये अधिष्ठाता के रूप में हो गया, ये महर्षि ने लिखा है आगे, वो अविद्यास्मिता आदि वाला सूत्र है योगदर्शन वाला, उसके ऊपर का ये कथन है। तो एक काल में अनेक पदार्थ के वेत्ता, तो ये कुछ तो है स्थिति की, आत्मा अनेक जानों को कर सकता है, लेकिन उसमें हेतु क्या है, विभुत्व के कारण से है, वो महर्षि दयानंद बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, वो परिच्छिन्न एकदेशी है, वेद के अनुसार उस वो उनकी स्थिर मान्यता, दृढ़ मान्यता है। दूसरा, इसमें जो ये योगियों वाले प्रसंग में बात कही, अगर हम 19वें सूत्र की विवेचना देखें तो 19वें सूत्र की व्याख्या न अर्थ भेद इति यहां तक पूरी हो जाती है, कोई कमी नहीं है उसमें। अब ये चय के अर्थ से एक नई चीज और निकालते हुए कही गई है। अब या तो हम कहें कि ये जो बाद वाला अंश है युगपज्जेयोपलब्धेश्च, यहां से योगी न इति वा चार्था, इससे लेके अंत तक का भाग अलग है, ये बाद में जोड़ा गया है, प्रक्षिप्त तो हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी लिखा हुआ मिलता है, तो या तो हम नई संगति है, शास्त्र से विरुद्ध आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया है, अथवा भाष्यकार की ये मान्यता है, भाष्यकार ने अपनी बात को लिख दिया। अब ये विकर्ण धर्म वाला जो कथन किया गया इसको भी थोड़ा सा देखते हैं योग दर्शन के अनुसार। योग दर्शन में क्या इस तरह की बात लिखी हुई है, यहां क्या था है? योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम, रिद्धि के प्रादुर्भूत होने पर विकर्ण धर्मा हो जाता है। और विकर्ण धर्मा कैसे? निर्माय सेन्द्रियाणी शरीरांतराणी, इंद्रिय सहित अन्य शरीरों को बना देता है वो। एक शरीर तो उसका अपना है, इंद्रियां भी हैं उसमें, आत्मा यहां पर है, मन यहां पर है, अब वो अन्य शरीर बना देता है और वो इंद्रिय सहित होते हैं, और इंद्रिय सहित होते हैं और उनमें एक साथ अनेक ज्ञान हो जाता है। यानी यहां जो यहां भी इंद्रियां हैं, इनसे भी ज्ञान हो रहा है, दूसरे शरीर से भी हो रहा है, तीसरे से भी, ऐसे कई हो गए। तो जैसे अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जगह अलग अलग ज्ञान होते हैं, ऐसे इसको एक को ही अलग अलग जगह पे अनेक ज्ञान हो जाएंगे। जैसे कई कैमरे लगे हुए हो तो मिक्सर वाले जो अंदर बैठे रहते हैं उनको वो सब दो तीन सब एक साथ, इन कैमरे वालों को तो एक एक ही दिखाई देता है अपना अपना, लेकिन जो मिक्सर पे बैठे हैं उनको सारे दो चार पांच जितने भी कैमरे हों वो सब इकट्ठे दिखाई देते हैं वहां पर स्क्रीन पे। तो ऐसे एक आत्मा और बाकी सब शरीर इंद्रियां वहां अलग अलग ज्ञान हो रहा है, वो सारा हो रहा है, ये यहां की प्रस्तुति है। अब योग दर्शन में विकर्ण शब्द एक जगह आया है, वहां उसका अर्थ देखते हैं कि वहां क्या कहा। विभूति पाद तीसरे पाद का 48वां सूत्र है। ततो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च, इंद्रिय जय पीछे पिछले वाले 47वें सूत्र में आता है और उसके बाद में ततः मतलब इंद्रिय जय होने पर तीन बातें लिखी, एक मनोजवित्व, दूसरा विकर्ण भाव और तीसरा प्रधान जय। हमारे से संबंधित ये विकर्ण भाव है, उसको लेकर के उतने अंश को मैं लेता हूं। यहां विकर्ण भाव का क्या अर्थ लिया है? यहां विकर्ण धर्मा का है, धर्म है ये, यहां पर विकर्ण भाव कहा गया है। उसके लिए कहा विदेहानाम इंद्रियाणाम, विदेह इंद्रियों का, देह रहित इंद्रियों का, देह सहित नहीं है। वहां क्या बात थी? इंद्रियां सहित शरीर का, इंद्रियाणी शरीराणी, इंद्रिय सहित शरीर की बात थी। यहां क्या कहा गया? विदेहानाम इंद्रियाणाम, देह रहित इंद्रियों का, देह अलग नहीं है, इंद्रिय वही है। तो विदेहानाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषयाक्षेपो, जो अभिप्रेत है आत्मा को, इच्छित है, उस देश और काल के विषय में आक्षेप होता है, गति होती है उसका, योग होता है वहां पर, वहां पहुंचना होता है। शरीर यहीं पर है, लेकिन इंद्रियां उस देश में चली जाएंगी, भिन्न देश में भी, वहां का भी ज्ञान करा देंगी। सामान्य अवस्था में क्या है? इंद्रियात सन्निकर्ष होता है, विषय हमारे तक आते हैं। एक चक्षु इंद्रिय वाला भी प्रसंग अगर बाहर से प्रकाश आ रहा है तो वो भी यहीं आ रहा है, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? इंद्रिय जय होने पर कि इंद्रियां वश में हो जाती है तो वो इंद्रियों को किसी भी देश और काल में कर सकता है, वो वहां चली जाती हैं। वस्तु के प्राप्य तो वहां भी होती हैं, प्राप्यकारी तो वहां भी होती हैं, लेकिन ये इंद्रियां शरीर से बाहर निकल करके उन प्रमेयों तक पहुंच जाती हैं, ये कहना चाह रहे हैं। विदेह, विदेह मतलब शरीर से रहित, शरीर के बाहर। तो विदेहानाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषयाक्षेपो वृत्ति लाभो, ये जो वृत्ति का लाभ है, वृत्ति ये ज्ञान हो गया, वृत्ति का उस वस्तु से संबंधित ज्ञान का होना, ये विकर्ण भाव है। इस विकरण भाव में, इस विकरण भाव में अंतर है। फिर जैसे यहां पर शरीरांतरों के निर्माण की बात कही गई है, उसी तरह से एक और यहां पर निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात एक सूत्र आता है, चौथे पाद का चौथा सूत्र, कैवल्य पाद का। निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात, इस सिद्धि होने पर योगी अनेक चित्तों का निर्माण कर देता है, चित्त के निर्माण की बात कही गई है। उसके लिए भाष्यकार खोलते हैं, अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय, चित्त का जो कारण है, उपादान कारण कौन? अस्मिता मात्र, जो प्रकृति का अहंकार जो है, अस्मिता मात्र या तो बुद्धि तत्व कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, उससे जो भी उसका उपादान कारण है उसको लेकर के निर्माण चित्तानि करोति, चित्तों बहुत सारे चित्तों का निर्माण कर लेता है। तथा सचित्तानि शरीराणि भवन्ति, इससे वो शरीर भी सचित्त हो जाते हैं। सचित्तानि शरीराणि भवन्ति, ये जो चित्त हैं भिन्न भिन्न, वो इन जो भिन्न भिन्न शरीर हैं वो सचित्त हो जाते हैं। सचित्तानि शरीराणि भवन्ति, अब व्याख्या को तो इनकी सबकी अलग अलग व्याख्या है कि सचित्त मतलब एकाग्र चित्त, विशेष चित्त वाले, अचित्त का मतलब है व्यग्र चित्त वाला जिसमें नियंत्रण नहीं है, सचित्त विशेष वाला, विशेष गुण वाला। क्योंकि पीछे एक सूत्र आता है निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत, उससे पहले का एक और सूत्र है जात्यंतर परिणाम है प्रकृति अपूरात, प्रकृति का अपूर होता है, जो मूल उपादान कारण है उसकी पूर्ति होने से वो विशेष गुण वाले हो जाते हैं। जैसे कि दुर्बल व्यक्ति अच्छा भोजन ले तो वो प्रकृति है, यानी भोजन हमारा कारण है, उपादान कारण है शरीर का, तो उससे शरीर जैसे पुष्ट हो जाता है, या जल आदि खाद देने से पेड़ हरा भरा या पुष्ट हो जाता है, ऐसे ये इंद्रियां आदि पुष्ट हो जाते हैं, इससे इनकी सामर्थ्य बढ़ जाती है और विशेष सिद्धियां आ जाती है। ठीक है, उस तरह का कथन। तो ये निर्माण चित्त का एक अर्थ ये लिया जाता है कि उस उपादान कारण पे उसका नियंत्रण होता है और वो उससे अपने मन को, चित्त को बहुत पुष्ट कर लेता है, बहुत शक्तिशाली बना लेता है और वो सामान्य व्यक्ति से अधिक सामर्थ्य वाला हो जाता है। ये दो तरह से वर्णन योग दर्शन के अंदर मिलता है और यहां पर वात्स्यायन भाष्य में जो मिला वो तो हमने देख ही लिया। अब इसमें एक बात और देखते हैं कि जो विभू शब्द आता है, विभू शब्द ये प्रभु शब्द के लिए भी आता है, विभू प्रभु, प्रभु के अर्थ में भी विभू शब्द का प्रयोग होता है। एक तो साक्षात मीमांसा दर्शन के अंदर यह प्रयोग मिलता है 11वें अध्याय के 4थे पाद का 30वां सूत्र, उसके अंदर ये विभू शब्द प्रभु और समर्थ अर्थ में आया है। विभू प्रभु यानी समर्थ, शक्तिशाली, विशेष सामर्थ्य, समर्थ कहा जा रहा है मतलब विशेष समर्थ वाला कहा जा रहा है। ये एक दृष्टि से हमें हो सकता है कि हम विभू का मतलब हमेशा व्यापक व्यापक ही ले रहे हों, लेकिन विभू का अर्थ प्रभु और समर्थ, सामर्थ्य का बढ़ना, विशेष सामर्थ्य है आत्मा की कि वो एक समय में अनेक जान कर सकता है। ये भी एक तात्पर्य, हमारे को एक रास्ता मिलता है कि हो सकता है ऐसा भी अर्थ हो, तो फिर वो समस्या नहीं रहेगी विभू वाली। जो हम व्यापक वाली बात को लेते हैं या अन्य शास्त्र से विरोध वाली बात लेते हैं, वो उसके निवारण के लिए ये उपाय है। और चित्त और आत्मा के संदर्भ में योग दर्शन में भी एक प्रसंग आता है जिसमें वो कहते हैं सदा जाताश्चित्त वृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वं ज्ञापयति। चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात होती हैं, आत्मा चित्त की वृत्तियों को सदा जानता रहता है। महर्षि दयानंद ने भी वो लगभग वही बात वहां पर लिख रहे थे, ये भी यही बात कहते हैं तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वं, आत्मा के अपरिणामित्व को बताने के लिए वो प्रसंग लिखा हुआ है कि आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, नित्य है। नित्यता को बताने के लिए वहां तत्प्रभो पुरुषस्य प्रभु शब्द वहां पर प्रयोग किया, और चित्त और चित्त की वृत्तियों को देखने के संदर्भ में विभू शब्द नहीं है, प्रभु शब्द है। और अणु तो अलग जगह कहा ही है योग दर्शन व्यास भाष्य में, तो यहां भी चित्त और चित्त की वृत्तियों को देखने का ही संदर्भ चल रहा है। एक साथ एक जान होते हैं या अनेक जान होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां जो विभू शब्द है ये प्रभु एक विशेष सामर्थ्य के अर्थ में आया हो, ये हमें कुछ मिलता है मीमांसा और ये योग दर्शन के आधार पर। इसलिए केवल इस पे चले जाएं कि ये आत्मा को विभू मानते हैं, वो रुकना चाहिए, एकदम नहीं चला जाना चाहिए, और ये नहीं सोच लेना चाहिए कि न्याय दर्शनकार आत्मा को विभू मानता है। और इसकी अंत साक्ष्य के रूप में मैंने दो बात पहले कही ही है, एक तो प्रत्यय भाव की, और एक जो अगला प्रकरण आने वाला है वहां जो आत्मा को विभू मान रहा है वो कश्चित अन्य है, अन्य के लिए कहा है, वो सिद्धांति का पक्ष नहीं है। वहां सारी चर्चा एक पूर्व पक्षी बोलेगा और एक अन्य व्यक्ति बोलेगा, उनके बीच में ही चलेगी, सिद्धांति को अलग कर दिया है वहां पर भाष्यकार ने, तो नहीं तो वो सिद्धांत वाला पक्ष भी लेकर के चल सकते थे। तो इस दृष्टि से सीधे सीधे ये कह लेना कि भाई ये आत्मा को विभू मानते हैं न्याय दर्शनकार, वो इतने उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे को विचारनी है यहां पर। और जो एक शब्द था कि विभव ज्ञातरी, तो आत्मा शब्द नहीं है, ज्ञाता लिखा हुआ है। इस दृष्टि से मैंने उसका जो संगति उस तरह से भी लगाई कि भाई ज्ञाता मतलब वो पूर्व पक्षी जो कहता है जात्री मनसी, मन मन के होने पर। अगर आप मन को मानते हो तो वो तो विभु होना चाहिए, लेकिन आप तो मन को अणु मानते हो तो वो तो इसमें तो ये हो नहीं सकता। और यदि आप विभुत्वे वा मनस, आप मन को विभू भी मान लेते हो, अभ्युभगम से बोल रहा है, तो भी ज्ञान गुण मन का तो सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो करण है। ये इस संदर्भ में। बाकी और अब लोग भी न्यायिक बन रहे हैं तो विचार कीजिए, निर्णय कीजिए, जैसा भी है। लेकिन ये शास्त्र की ऐसी चीजें हैं जो विचारनी, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं, कोई किसी तरह व्याख्या करता है, कोई किसी तरह व्याख्या करता है। ठीक है, अच्छा, और किन्हीं को पूछना? आचार्य श्री, ये 392 पृष्ठ, इसमें एक शब्द आया था जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सम्मूर्छन लक्षण, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा मुझे। अर्थ तो क्लियर है लेकिन इसका शब्द अवयव व्यूह, अवयव व्यूहात जो है इसी को, इसी का विशेषण कहा गया है। अवयव का, अवयवों का जो व्यूहन है द्रव्यांतर होने में, वो क्या है, सम्मूर्छन स्वरूप वाला है। लक्षण यानी स्वरूप वाला है, समूर्छन मतलब एक दूसरे में मिलना, मूर्छित होना, मूर्छित मिलना, आपस में जुड़ जाना इस तरह से, खूब अच्छी तरह से, उसको समूर्छन बोलते हैं। और इसकी जो व्याख्या की गई है, सुदर्शन जी ने जो लिखा है वो बोल देता हूं मैं आपको, वो है कार्यानुकूल व्यापनम कुर्वत रूपता इति इयतः इति यावत। कार्यानुकूल व्यापनम कुर्वद रूपता इति यावत, कार्य के अनुकूल व्यापक होना। व्यूहन एक प्रकार की योजना हो गई, इस प्रकार का व्यूहन जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए वो द्रव्य बन रहा है, जिस कार्य के लिए, उसके अनुरूप उसका गुम्फन, आपस में मिलना, संयोजन, बस वही है। सम्मूर्छन स्वरूप वाला सम्यक प्रकार से वो इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वो उस कार्य को कर सके जिसके लिए वो बन रहा है। संयोग विशेष कह लीजिए, संयोग विशेष कह लीजिए, इसे ही व्यूहन का है, उस लक्षण वाला ये व्यूहन है। और एक और था पृष्ठ संख्या 395, इसमें जो ये लिखा है कि अन्यत खलु वै तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम कर्षजम ज्ञानम, ये थोड़ा एक लाइन स्पष्ट चाहिए। अन्यत का मतलब है भिन्न, लेकिन वो भिन्न ज्ञान कौन सा होगा, प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि इन्होंने आगे लिखा इंद्रियार सन्निकर्ष जम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है वो तो प्रत्यक्ष ही होगा, और वो प्रत्यक्ष होगा, भिन्न ज्ञान है ये। यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवती, इंद्रिय और अर्थ के विनाश होने पर जो ज्ञान नहीं होता है वो ज्ञान तो भिन्न है। किससे भिन्न है, जब इंद्रिय और अर्थ थे तब जो ज्ञान हुआ था उससे भिन्न है। ये तो पंक्ति का अर्थ हुआ, लेकिन ये वाक्य ये समझ में आया, इंद्रिय और अर्थ के होने पर जो ज्ञान हुआ था वो अलग है, और इंद्रिय और अर्थ के न होने पर जिस ज्ञान की बात आप कर रहे हैं, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, वो अलग है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, प्रसंग ये चल रहा है कि ज्ञान गुण किसका है। तो जिस पक्ष में वस्तु या इंद्रिय का गुण माने ज्ञान को, तब किस आधार पर वस्तु का गुण मान रहा है कोई, क्या संभावना है, उसके होने पर ही उसको ज्ञान, उसके होने पर ही होता है और न होने पर नहीं होता है। तो उसके होने पर जो ज्ञान होता है वो एक अलग ज्ञान था, और जिस उसके न होने पर जो नहीं ज्ञान हो रहा है वो कौन सा ज्ञान है, पिछला वाला या अगला नया, नया वाला है, वो तो अन्य है। हाँ, जब ये थे उस समय जो ज्ञान हुआ था, यदि ये अर्थ और इंद्रियां नष्ट हो जाएं, तब भी वो ज्ञान नष्ट हो जाए पहले वाला, तब तो कह सकते हैं कि ये अर्थ या इंद्रिय का गुण है ज्ञान। पर पूर्व पक्षी ने वैसे ही बोल दिया था जैसे आपने बोला था प्रारंभ में, कि इंद्रिय और अर्थ के होने पर ज्ञान होता है और इंद्रिय और अर्थ के न होने पर ज्ञान नहीं होता है, इससे पता लगता है कि ज्ञान गुण इंद्रिय और अर्थ का है, यही तो तर्क था। अब इस तर्क में जो पहले वाला ज्ञान था इंद्रिय और अर्थ के होने पर जो भी ज्ञान हुआ था वो ज्ञान अलग है, और इंद्रिय और अर्थ के न होने पर जो ज्ञान नहीं हुआ वो तो कुछ भावी है, पीछे वाला तो भी है। यदि ज्ञान गुण अर्थ और इंद्रिय का ही होता तो जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान हुआ था और वो ज्ञान गुण इंद्रिय और अर्थ का ही है तो वो ज्ञान अभी कहां रहना चाहिए था, इंद्रिय या अर्थ में ही रहना चाहिए था। और इंद्रिय और अर्थ नष्ट हो गए हैं तो ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिए था ना, गुणी के नष्ट होने पर गुण भी समाप्त हो जाता है। तो जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हुआ था और उसका अधिकरण यदि इंद्रिय और अर्थ ही है तो इंद्रिय और अर्थ के नष्ट होने पर वो ज्ञान भी चला जाना चाहिए था, और वो तो जाता नहीं है। तो अन्वय व्यतिरेक उसके होने ना होने पे वो तो पहले वाले ज्ञान पे ही निर्भर करेगा। ये जो आप सिद्ध कर रहे हो इंद्रिय और अर्थ का ज्ञान वाला, वो तो अन्य वाले अन्य ज्ञान को लेकर के कर रहे हो जो भविष्य में हो सकता था, तो ये बता करके वो खंडन कर रहे हैं कि आपने जिस ढंग से प्रस्तुति की वो प्रस्तुति ही गलत है। जिस आधार पर आप इंद्रिय और अर्थ को भी जाता ज्ञान वाला मान रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उस प्रस्तुति में दोष दिखाया है यहाँ पर। बात स्पष्ट हो गई। अच्छा जी, बस एक और था, ये जितने भी गुण होते हैं अनित्य होते हैं क्या? नित्य भी होते हैं अनित्य भी होते हैं। नित्य पदार्थों के गुण नित्य होते हैं, अनित्य पदार्थों के गुण अनित्य होते हैं। अभी और बोल रहा हूं मैं थोड़ा सा, अभी एक सामान्य कथन बोला ये मैंने। नित्य पदार्थों के गुण नित्य होते हैं और अनित्य पदार्थों के गुण अनित्य होते हैं। अनित्य शब्द के भी दो तरह से एक है जब तक द्रव्य रहता है तब तक, इसको बोलते हैं यावत् द्रव्य भावी। जब तक वो द्रव्य है तब तक उसमें वो गुण रहेगा, और जो द्रव्य नहीं है तो वो गुण भी चला जाएगा, क्योंकि गुण का आश्रय तो वो द्रव्य ही था, और द्रव्य समाप्त हो गया तो गुण भी चला गया। एक तो है यावत् द्रव्य भावी, और एक अनित्यता ये है कि द्रव्य तो है लेकिन उसमें गुण बदल रहा है, गुण बदल रहा है, नष्ट हो गया चला गया। जैसे कि ये ज्ञान वाला जो प्रसंग चल रहा है, वृत्ति वाला, मन की वृत्ति भी माने तो मन तो है लेकिन वृत्ति बदल रही है, उसमें वृत्ति आई और चली गई, आई और चली गई। जैसे स्फटिक का ले लीजिए, स्फटिक तो है लेकिन वो कभी नीला हो गया, कभी लाल हो गया, कभी पीला हो गया, वो तो बदलता रह रहा है। अब ये नीला लाल पीला जो गुण दिखाई दे रहा है वो माना तो स्फटिक का ही जाएगा लेकिन वो बदल गया। तो गुण नित्य वस्तुओं के गुण नित्य होते हैं, अनित्य वस्तुओं के गुण अनित्य होते हैं। जो अनित्यता है वो भी दो प्रकार की, एक यावत् द्रव्य भावी और एक थोड़ी थोड़ी देर के लिए, अधिक देर भी हो सकती है, क्षण क्षण वाली भी हो सकती है, और जब तक द्रव्य है तब तक रहने वाली भी हो सकती है, तीनों तरह से हो सकती है। अब नित्य वस्तुओं के गुण की भी बात लीजिए, नित्य वस्तुओं में भी सब गुण हर समय उद्भूत रहे ये आवश्यक नहीं है, वो सामर्थ्य तो वहां रहती है। अब आत्मा सुखी और दुखी होता है, सुख और दुख आत्मा का गुण माना गया, ज्ञान गुण भी आत्मा का माना गया, लेकिन ये ज्ञान गुण अनित्य है। ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य तो आत्मा की स्वाभाविक है, जब तक आत्मा है तब तक ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य उसकी रहेगी। वो मूर्छित अवस्था में है तब भी ज्ञान ग्रहण की सामर्थ्य तो है लेकिन इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं इसलिए वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पा रहा, ये एक अलग बात है। ठीक है, तो ज्ञान गुण आत्मा का होते हुए भी वो नित्य नहीं है। तो जो मेरा पहला वाक्य था कि नित्य वस्तुओं के गुण नित्य होते हैं, वो कैसे? जैसे आत्मा अणु है तो वो सदा अणु ही रहेगा, आत्मा चेतन है तो सदा चेतन ही रहेगा, आत्मा सुख दुख को अनुभव करने वाला है तो वो अनुभव करने की सामर्थ्य से युक्त सदा रहेगा, परमात्मा नित्य है तो उसका ज्ञान भी नित्य है, परमात्मा नित्य है तो उसका आनंद भी नित्य है, परमात्मा नित्य है तो उसकी न्यायकारिता भी नित्य है, सब गुण, उसका विभुत्व भी नित्य है, सारी चीजें नित्य हैं परमात्मा की, हो गई। तो नित्य गुण यदि कहीं रहेगा तो वो नित्य द्रव्य में ही रह सकता है, लेकिन नित्य द्रव्यों में कुछ चीजें हमारे को उद्भूत अनुद्भूत भी प्रतीत होंगी सामर्थ्य होते हुए भी, और ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा को ज्ञान होता है नहीं होता है वो परिवर्तनशील है, ज्ञान गुण आत्मा का होते हुए भी। ज्ञान ग्रहण की सामर्थ्य तो स्वाभाविक और नित्य है, लेकिन कब कौन सा ज्ञान होगा वो ज्ञान का भेद तो होता रहेगा, जब जब हम जो जानेंगे तब तब वो ज्ञान होता रहेगा, दूसरा हट जाएगा। ठीक है, जो वैशेषिक में 24 गुण थे उनकी मैं कह रहा था कि वो क्या सब अनित्य हैं? नित्य भी हैं अनित्य भी हैं, अब उसमें संख्या गुण भी दे रखा है, परमात्मा एक है एक संख्या है, तो वो परमात्मा का में जो एकत्व है एक संख्या है वो नित्य है अनित्य है? नित्य है, क्योंकि परमात्मा नित्य है इसलिए वो सदा एक है तो एक रहेगा, वो नित्य हो गया। उसमें विभू परिमाण है, वो विभू परिमाण परमात्मा में नित्य है, सदा है सदा रहेगा, कभी समाप्त न, कभी उत्पन्न हुआ था न समाप्त होगा। इसी तरह वहां अनित्य भी है, नित्य अनित्य दोनों होंगे, वो यथा योग्य जैसा जैसा है वहां देखा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलें। बोलिए। उमाचार्य जी, मन को ज्ञाता आत्मा का वश्य माना है, मन को ज्ञाता आत्मा का वश्य वश्यकरण वश्य है वो, तो आत्मा को ही वशी आत्मा है, वशी आत्मा है, तो आत्मा का ही बाधक कैसे हो सकते हैं युगपत ज्ञान होने से? इनका वो तर्क उस तरह का है, वो जो भोग साधनानी वो क्या तदत्यंत विमोक्ष अपवर्ग में जो व्याख्या थी ना कि ये जो शरीर है ये हमारे को आनंद में बाधक क्यों हो जाएगा, कि मुक्ति में तो आनंद होता है और यहाँ नहीं होता, तो वहां उन्होंने एक तर्क दिया था कि जो भोग का साधन है वो उसके आनंद में बाधक कैसे हो सकता है, यहां भी होना चाहिए फिर तो, यदि आत्मा का नित्य सुख प्रकट हो रहा है तो फिर तो बंधन अवस्था में भी होना चाहिए, उस प्रसंग में उन्होंने एक इस तरह का तर्क दिया है। साधन तो है लेकिन उसकी अपनी सीमा है, सामर्थ्य कम है, उस सामर्थ्य की न्यूनता के कारण से होगा, वो साधक ही है, वैसे तो साधक ही है, और परमात्मा यही चाहता है कि हम एक समय में एक ही ज्ञान को प्राप्त करें। सामान्यतया जो है वो विशेष अवस्थाओं में जो विशेष ज्ञान होते हैं वो उसको एक बार छोड़ दीजिए, सामान्य अवस्था में हमारे लिए वही ठीक है ताकि हम उसको ठीक तरह से प्रयोग कर सकें। आप खाना खाने बैठे तो अब ये छोटे हैं तो इनको उस तरह का उदाहरण देता हूं, यदि यदि परिपक्व हैं ये। अब आपकी थाली में 8-10 चीजें हैं, अब मान लो बच्चों की इच्छा करती है ना सब चीजें एक साथ खा लूं, ये भी खा लूं वो भी खा लूं वो भी खा लूं, मुंह के अंदर ये भी मुंह में ले लिया, अभी चबा के गिटका नहीं है, दूसरी चीज भी मुंह में डाल लूं। बड़े भी कर लेते हैं कभी ऐसा, तो मां रोकेगी ना उसको, नहीं ऐसे नहीं खाओ, पहले ये लिया है तो इसको खाओ, फिर ये तुम्हारे लिए तो ये खाने के लिए है, लेकिन एक को अच्छी तरह से खाओ, इसका अच्छी तरह से स्वाद लो, इसको अच्छी तरह से चबाओ, इसमें ज्यादा सुख है, ये ज्यादा उपयुक्त है एक एक विभाग करके। तो बोले माता जी तो मेरे लिए ही थी, मेरे लिए ही भोजन बना रही थी, मेरे लिए बाधक कैसे बन गई? माता जी बाधक नहीं बनी है, माता जी साधक बन रही है, ये अलग अलग ले हो, तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। हम उसको बाधक अपना समझ रहे हैं लेकिन वो तो साधक है, हमारे हित के लिए बोल रही है कि अलग अलग समय में अलग अलग खाओ, आज इतनी मिठाई हो गई अगली मिठाई अगले दिन खाना या अगले भोजन के समय खाना, सारी 10 मिठाइयां आई हुई हैं तो नहीं सारी चाहिए मेरे को अभी आज ही, बच्चा तो कह सकता है। तो आत्मा के लिए ये हितकर है कि जिस चीज को देख रहा है उसको, और इसके साथ मन की तीव्र गति इतनी दे दी है कि हमें यही प्रतीत होता है कि हम एक साथ अनेक ज्ञानों को कर रहे हैं, एक साथ एक एक समय में एक ज्ञान यद्यपि हो रहा है व्यवस्थित, लेकिन फिर भी हमें प्रतीति यही होती है कि बहुत कई चीजें हम एक साथ भी कर लेते हैं, ऐसा हमें ज्ञान होता है। तो जितना आवश्यकता उतना बना के दिया परमात्मा ने, मन को भी ऐसा बना के दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पृष्ठ संख्या 398, सूत्र संख्या 20। तो ज्ञान गुण अर्थ और इंद्रिय का नहीं है, ये बात पूरी हो गई थी। अब ज्ञान गुण मन का हो सकता है, ये प्रसंग चला था 19वें सूत्र में जो चर्चा हुई। सिद्धांती ने कहा कि युगपत ज्ञान उपलब्धेश्च न मनसः, एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए मन का नहीं हो सकता। ये जो हेतु दिया था युगपज्ये अनुपलब्धेश्च, तो इसके ऊपर अब पूर्व पक्षी कह रहा है, विश्वास सूत्र बोलेंगे, तत् आत्मगुणत्वेपि तुल्यम। आप ज्ञान गुण को आत्मा का मान रहे हो, मैं मन को मान रहा था, और मेरा खंडन आपने क्या किया था, युगपज्ये की अनुपलब्धि होने से। तो ज्ञान गुण आत्मा का मान लेते हैं तो क्या युगपज्ये की उपलब्धि होने लग जाती है? युगपज्ये की अनुपलब्धि तो फिर भी है, जिस हेतु को आपने प्रस्तुत किया था युगपज्ये अनुपलब्धे है, उसके कारण ज्ञान गुण को मन का नहीं माना था, वो हेतु तो अभी भी है ही। युगपज ज्ञान की अनुपलब्धि है तो फिर तो आत्मा का भी नहीं होना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है। और ये सूत्र सूत्र की शैली से देखेंगे तो ये कब घटेगा, जब आत्मा को भी अनुमान करके चल रहा हो। मन को मैं एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि क्यों नहीं हो सकती, उसके पीछे क्या था कि चूंकि मन अणु है, चूंकि मन अणु है इसलिए एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि वो नहीं कर पा रहा है। उसी हेतु के लिए यहां पर कह रहा है कि तत् वो हेतु तो आत्मगुणत्वेपि, वो दोष जो पीछे आपने दोष बताया था या जो हेतु दिया था मन के ज्ञान गुण वाला न होने के लिए, वो हेतु तो आत्मा का गुण मानने पर भी जो आप मान रहे हो वहां भी तुल्य ही है, वो तो आपका भी खंडन कर देगा। तद आत्मगुणत्वेपि तुल्यम, अगर सूत्र को देखें तो उसकी ये एक संगति बन सकती है जिसमें आत्मा को अणु मानते हुए ये संगत बन रहा है, पर भाष्य में दूसरे ढंग से कथन किया गया है। वो देखिए, विभुर आत्मा, आत्मा विभु है। अब विभु का मतलब वो सब सीधे वही लेते हैं कि सर्वव्यापक है, पर एक दूसरा पक्ष भी आपके सामने रखा, विभु मतलब प्रभु, समर्थ, आत्मा समर्थ है। किस बात में समर्थ है? सर्व इंद्रिय संयुक्त इति, वो सब इंद्रियों से संयुक्त हो सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, एक काल में अनेक पदार्थों का वेत्ता, विभू होने से, सामर्थ्य होने से। सर्व इंद्रिय संयुक्त इति युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग इति, इस प्रकार से एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का प्रसंग यानी दोष आने लग जाएगा यदि आप आत्मा को, आत्मा का गुण ज्ञान को मानेंगे तो एक साथ अनेक ज्ञान होने का दोष आ जाएगा। यदि ज्ञान गुण मन का मानेंगे तब तो एक साथ अनेक ज्ञान होने का दोष नहीं आएगा, लेकिन यदि ज्ञान गुण आत्मा का मानोगे तो एक साथ अनेक ज्ञान होने का दोष आने लगेगा, जबकि एक साथ अनेक ज्ञान होते नहीं है, व्यवहार के विपरीत जा रहा है वो सिद्धांत, इसलिए ज्ञान गुण आत्मा का नहीं है। ये पूर्व पक्षी ने खंडन किया उसी आधार पर, हो गया। आगे देखिए, अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है कि ज्ञान गुण आत्मा का मानते हुए भी एक साथ अनेक ज्ञान के होने का दोष नहीं आएगा, उसमें कारण बता रहा है। आक्षेप तो यही था ना कि ज्ञान गुण यदि आत्मा का माना जाए तो एक साथ अनेक ज्ञान होने का दोष आ जाएगा, प्रसंग हो जाएगा, अब उसका निवारण कर रहा है सिद्धांति। सूत्र बोलेंगे, इंद्रियैर मनसः सन्निकर्ष अभावात् तदनुत्पत्तिः। इंद्रियैर मनसः सन्निकर्ष अभावात्, इंद्रियैः ये बहुवचन है तो सर्व इंद्रिय ही तात्पर्य है, यहां पर सब इंद्रियों के साथ में, अनेकों इंद्रियों के साथ में मन के सन्निकर्ष का अभाव होने से। इंद्रियैः मनसः सन्निकर्ष अभावात्, यह हेतु है यहां तक का। तद अनुपपत्ति ही, वो जो आपने युगपत ज्ञान की उत्पत्ति का दोष दिखाया था तत् उसकी अनुत्पत्ति ही, उत्पत्ति नहीं होती यानी वो प्रसंग दोष नहीं आएगा। तत् का मतलब है तत् के ऊपर जो लिखा हुआ है पूर्व पंक्ति में, युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग, ये जो युगपत ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग है तत् युगपत ज्ञान की उत्पत्ति, ये जो आक्षेप है तद अनुत्पत्ति ही, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, युगपत ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियों के साथ मन के सन्निकर्ष का उस पक्ष में अभाव रहेगा। जिस पक्ष में ज्ञान गुण आत्मा का ही माना और आत्मा इंद्रियों से जुड़ गया उसमें तो मन रहेगा नहीं, लेकिन यहां पर इंद्रियैर मनसः सन्निकर्ष अभावात लिखा है। यहां तो देखिए भाष्य देखिए पहले, गंधादि उपलब्धे है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, या क को जोड़ लीजिए सन्निकर्ष नी के बाद में, सन्निकर्षवत् इंद्रिय मन सन्निकर्षोपि कारणम अल्प विराम। गंधादि उपलब्ध है, गंध आदि की उपलब्धि यानी ज्ञान का इंद्रियार्थ सन्निकर्षवत्, जैसे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कारण होता है उसी प्रकार इंद्रिय मन सन्निकर्षोपि कारणम, इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष भी वहां पर कारण होता है। गंधादि के ज्ञान में जैसे अर्थ और इंद्रिय का सन्निकर्ष कारण होता है, वैसे ही इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष भी कारण होता है। ठीक है, तस्य च अयोगपद्यम, और तस्य मतलब है तस्य सन्निकर्षस्य, इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य, उसका अयोगपद्यम, अयोगपद्य है, एक साथ नहीं होता है वो, क्यों, अणुत्वान मनस, मन के अणु होने से, और अयोगपद्यात, और चूंकि वो एक साथ नहीं हो रहे हैं इसलिए अनुत्पत्ति युगपत ज्ञानानाम, तो ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति नहीं होगी, और इसलिए ज्ञानानाम आत्मगुणत्वे भी, ज्ञानों के आत्मा का गुण होने पर भी एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि अणु मन बीच में है। ये इन्होंने उत्तर दिया है, इसको आप यूं लीजिए, इंद्रिय मनस सन्निकर्ष अभावात, यदि इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष का अभाव होगा तो तद अनुत्पत्ति ही, जे की अनुपलब्धि होगी। तत् का मतलब अब ये लीजिए, पीछे वाला जो मैंने बोला था युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग उसको छोड़ दीजिए, यहां तत् का मतलब लीजिए जे की अनुपलब्धि। यदि क्योंकि यहां पर सन्निकर्ष अभावात लिखा है ना, इस संदर्भ में ही हमें देखना होगा, इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष का अभाव होने से तो तद अनुपलब्धि यानी जे की भी अनुपलब्धि होने लगेगी, अनुत्पत्ति होगी। इसका भाव क्या निकलेगा, इसलिए इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष तो हमें मानना ही पड़ेगा, ज्ञान गुण आत्मा का मानेंगे तब भी मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष तो हमें मानना ही है, और इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष मान लिया है तो मन के अणु होने से एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होंगे, भले ही ज्ञान गुण आत्मा का माना जाए। आत्मा का जब ज्ञान गुण माना जाएगा तब एक साथ अनेक ज्ञान कैसे होंगे, वो मन को हटा करके देख रहा था, आक्षेप करता, मन को हटा करके कथन कर रहा था कि ज्ञान गुण आत्मा का है और आत्मा विशेष सामर्थ्य वाला है या विभू है, तो उसका सब इंद्रियों से सन्निकर्ष हो जाएगा और उसको अनेक ज्ञान होने लगेंगे, तो मन को हटा करके देख रहा था वो। तो ये कह रहा है कि यदि आपने यानी मन को हटाया, इसका मतलब है दो सन्निकर्ष तो फिर भी रखें, अर्थ और इंद्रिय का सन्निकर्ष और इंद्रिय और आत्मा का सन्निकर्ष, ये मानते हुए वो कथन है। तो ये उसको याद दिला रहा है कि यदि आप इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष नहीं करोगे तो इंद्रिय मनसा सन्निकर्ष अभावात, इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष का यदि अभाव मानोगे तो तद अभाव तद अनुत्पत्ति, उस जे की ही अनुपलब्धि हो जाएगी। इसलिए इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष तो आपको हमें मानना ही होगा, और इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष मानेंगे तब तो मन के कारण से एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, भले ही ज्ञान गुण आत्मा का मान लें। मन को तो मान ही चुके हैं ये पहले से, मन को मान चुके हैं, युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसोलिंगम यही आधार बनाया था, मन को तो मानना पड़ेगा। और भी कारण थे कि सुखादि की उपलब्धि का, स्मृति का कारण करण, अन्य कोई इंद्रिय अतिरिक्त भी होना चाहिए, बिना करण के आत्मा जानता नहीं है, तो मन की सिद्धि तो कर ही रखी है पहले से। अब जो पूर्व पक्षी ने कहा था वो कब घटित होगा, जब मन को वो ना माने, लिखा नहीं है लेकिन वो पक्ष बनेगा ही तब। तो अगर मन को माना, मान भी रखा है वैसे तो मान के ही चल रहे हैं, लेकिन जिस समय ये आक्षेप दे रहा है उस समय मन को छोड़ करके ही तो आक्षेप दे पाएगा वो, और तभी तो ये याद दिला रहा है उसको, इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष का अभाव होने से ये ही उत्पन्न नहीं होगा तब तो, आप कह रहे हो कि सब ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे, उसको ये ही उत्पन्न नहीं होगा, कुछ ज्ञान ही नहीं होगा यदि इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष नहीं होगा तो। ये जो जना रहा है, ये आक्षेप दे रहा है, इसका मतलब है पूर्व पक्षी इसको छोड़ करके विस्मृत करके कथन कर रहा था, बोले अगर आप यूं सोचोगे तो ये ज्ञान ही नहीं होगा, अर्थात इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष तो मानना ही होगा, और इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष मान लिया तो मन के कारण से एक समय में एक ही ज्ञान होगा, तो ज्ञान गुण आत्मा का मानते हुए भी एक समय में अनेक ज्ञान नहीं होंगे, इस शैली से ये कथन कर रहे हैं। नहीं, पूर्व पक्षी आत्मा को विभू नहीं कह रहा है यहां पर, यहां जो जो दूसरा व्यक्ति है उसके ऊपर आक्षेप कर रहा है। पूर्व पक्षी तो मन को मान रहा था ज्ञान गुण वाला, पूर्व पक्षी तो मन को ज्ञान गुण वाला मान रहा था, अब ये जो कथन आक्षेप कर रहा है ये दूसरे के लिए कर रहा है ना, दूसरा जैसा मानता है वैसा मानते हुए उस पर आक्षेप कर रहा है। तो उन्होंने कहा ना कि विभूर आत्मा सर्वेन्द्रिय संयुक्त इति, अब यहां मन को तो बीच में नहीं लाया है वो। इसके पक्ष में हो जाएगी, जेय की उपलब्धि हो जाएगी, लेकिन जेय की उपलब्धि युगपत होगी, युगपत ज्ञान की उपलब्धि होने लगेगी, और इसको ये दोष के रूप में कह रहा है, जबकि हमारा अनुभव है कि एक साथ ज्ञान की उपलब्धि होती नहीं है, लेकिन होने लगेगी ये दोष आएगा, ये दिखा रहा है। ज्ञान तो हो जाएगा, उसके ऊपर सिद्धांती कह रहा है कि यदि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष बीच में नहीं मानेंगे तब तो जेय की उपलब्धि नहीं होगी। इंद्रिय, हाँ, इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष यदि नहीं मानेंगे तो जेय की उपलब्धि नहीं होगी। युगपत तो बाद में आएगा, जेय ही उपलब्ध नहीं होगा, पहली बात कही। इससे वो मन को बीच में लाना चाह रहा है सिद्धांती। अब मन बीच में ले आए तो भाई मन के कारण से अब एक समय में जेय तो उपलब्ध होने लगेगा, लेकिन मन के कारण जेय तो उपलब्ध होने लग गया लेकिन एक समय में एक ही होगा, क्योंकि मन अणु है। तो युगपत ज्ञान की अनुपलब्धि, युगपत ज्ञान की उपलब्धि वाला जो दोष था वो भी हट गया, जेय की उपलब्धि भी हो गई मन के कारण से, और ज्ञान गुण आत्मा का भी हो गया। ऐसा पूर्व पक्षी की दृष्टि से बनेगा, ये यूं कह रहा है सिद्धांती कि यदि इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष नहीं हो तो जेय की उपलब्धि नहीं होगी। मन चाहिए, ये मन की अनिवार्यता कर रहा है। वो युगपत ज्ञान की उपलब्धि का प्रसंग कब दिखा रहा है? यदि वो भी मन को बीच में ले आता तो बात नहीं बनती, वो मन को हटा करके देख रहा है, आक्षेप करते समय मन को हटाते हुए कथन कर रहा है, कर रहा है, तो वो उसको याद दिला रहा है कि बिना इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष के तो वो उपलब्धि ही नहीं होगी। वो सिद्धांती पे भी दोष दे रहा है, आपके पक्ष में नहीं होगी, नहीं ये सिद्धांती कह रहा है, सिद्धांती कह रहा है उसको, वो तो नहीं मान रहा है। पूर्व पक्षी तो यही मान रहा है कि बिना मन के भी जेय की उपलब्धि होगी, सिद्धांती कह रहा है नहीं, अगर आप जिस तरह कह रहे हो तो बिना मन के तो आत्मा को जेय की उपलब्धि भी नहीं होगी, पूर्व पक्षी को कह रहा है। आगे देखिए 22वें सूत्र की भूमिका है, यदि पुनः आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात् गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते, अगर आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष मात्र से ही गंधादि ज्ञान उत्पन्न हो जाता। तीन ही चीजें ली है, मन को छोड़ा है यहां पर, कि इंद्रियां अर्थ इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष करेगा, इंद्रिय आत्मा के साथ में हो जाएगा मन के बिना रहित। तो यदि पुनः आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात् गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते, तो उसके लिए ये कथन किया जा रहा है सिद्धांती का। 22वां सूत्र बोलेंगे, न उत्पत्ति कारण अनपदेशात्। तो ये कथन, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर उत्पत्ति के कारणों का समूह कथन नहीं किया जा रहा है, परिगणन नहीं किया जा रहा है, अनपदेश है। उत्पत्ति के कारणों का अनवदेश है, उत्पत्ति के कारणों को नहीं बताया जा रहा है, ये मुख्य विषय नहीं है। भाष्य, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात्, आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष मात्र से गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते, गंधादि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो न अत्र उत्पत्ति कारणम अपदिश्यते, या उत्पत्ति के कारणों का परिगणन नहीं किया जा रहा है, ये न एतत् प्रतिपद्यमयि, जिससे हम ये मान लें। एक सामान्य कथन है, जैसे कि प्रत्यक्ष के लक्षण में भी ये बात आई थी कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्षी कहा था, इंद्रिय और मन का नहीं कहा और मन का आत्मा का भी नहीं कहा, तो बोले ये परिगणन थोड़ा ना किया जा रहा है कारणों का, कुछ उसी शैली से यहां पर कहा है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी बोल रहा है 23वां सूत्र, अब वही फिर ज्ञान के ऊपर आ जाइए, ज्ञान गुण आत्मा का है ये मानते हुए, अब ज्ञान गुण की अनित्यता वाली जो बात थी सिद्धांति की, उसको खंडित कर रहा है। ज्ञान गुण आत्मा का हो गया, ये चर्चा हुई, मान लिया उसने, लेकिन मूल प्रश्न तो ये था कि बुद्धि ही हमारा मुख्य विषय था, और वो नित्य है या अनित्य है, अब उसके ऊपर बात रख रहा है। तो 23वां सूत्र बोलेंगे, विनाश कारण अनुपलब्धेश्च अवस्थाने तत् नित्यत्व प्रसंगः। तो विनाश के कारण के अनुपलब्ध होने से ज्ञान के विनाश का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है। सिद्धांती कह रहा था कि ज्ञान अनित्य है, ठीक है, तो अनित्य यानी नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, तो उसका कारण क्या है? उसका कोई कारण ही नहीं है। पूर्व पक्षी बोल रहा है ज्ञान के नष्ट होने का कारण भी तो होना चाहिए, तब तो हम माने कि वो नष्ट होता है। तो कह रहे हैं ज्ञान के कारण के विनाश कारण की अनुपलब्धि होने से अवस्थाने, अब वो अवस्थित रहेगा, जब जिसके विनाश का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, वो भी आएगा। अब पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, वो सूत्र में नहीं था ना, वो विषयांतर व्यासंग। अच्छा, और ये हर वक्त कारण के अनुपलब्धि का हेतु देता है, देता है उसको और कोई। सात में, अच्छा ठीक है, वो बहुत पहले बोल दिया था, आगे भी बोले। वो प्रत्यभिज्ञान वाली बात थी वो, है विषयांतर व्यासंगा था, और इसमें तो अप्रत्यभिज्ञानम अनुपलब्धि, अनुपलब्धिश्च कस्यचित् अर्थस्य, विषयांतर व्यासक्ते मनसि उपपद्यते। वो मतलब सीधा नाश वाला नहीं है, लेकिन हाँ बात वही है, यहां भी बोलेंगे इस बात को, लेकिन पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि विनाश कारण के अनुपलब्ध होने से अवस्थाने, अवस्थान होने पर किसके, उस बुद्धे है तत्, उस बुद्धे है नित्यत्व प्रसंग, उसके नित्यत्व का प्रसंग आएगा, फिर दोष आएगा आपके मत में, आप उसको अनित्य मानते हो तो उसका कारण तो है नहीं। यानी परोक्ष रूप से वो पूछ रहा है कि इस बुद्धि के ज्ञान के नष्ट होने का कारण तो बताओ, ये नष्ट कैसे हो गया, बुद्धि नष्ट कैसे हो जाती है, जो ज्ञान हो रहा है बोध है वो समाप्त कैसे हो जाता है, उसका कारण पूछ रहा है। भाष्य देखिए, तदात्म गुणत्वेपि तुल्यम इत्येतत् अनेन समुच्चियते। पीछे जो 20वां सूत्र आया था, तदात्म गुणत्वेपि तुल्यम, उसको भी यहां पर जोड़ करके कह रहे हैं, यदि ज्ञान गुण आत्मा का माना जाए तो, ठीक है, तो तदात्म गुणत्वेपि तुल्यम इति अनेन समुच्चियते, समुच्चियते वो जो था वो इसके साथ, इस 23वें सूत्र के साथ जुड़ रहा है। अब कह रहे हैं विनाश की व्याख्या करें, द्विविधो ही गुण विनाश हेतु हो, गुणों के नाश का कारण दो प्रकार का होता है, दो तरह से नाश देखा जाता है, कैसे, पहला का गुणानाम आश्रय अभावो अल्प विराम, गुणों का जो आश्रय है यानी गुणी, उसका ही अभाव हो जाए, गुणी ही नष्ट हो जाए तो गुण भी नष्ट हो जाएंगे, इस तरह भी नष्ट होता है एक बात। दूसरा विरोधी च गुण है, या उस गुण का विरोधी गुण वहां पर आ जाए तो भी वो गुण चला जाता है, आश्रय भले ही विद्यमान है वहां पर, दो तरह से गुण का नाश होता है। अब आगे कहते हैं, नित्यत्वात् आत्मनो अनुपपन्नः पूर्वः, तो पहले वाला कारण का नाश था, नाश का कारण कि गुणों के आश्रय का अभाव होने से गुण चला जाता है। तो बोले आत्मा को तो आप नित्य मानते हो, तो आत्मा ही तो उस ज्ञान का आश्रय है, वो तो कभी नष्ट होगा नहीं, वो नष्ट नहीं होगा तो ज्ञान भी नष्ट नहीं होना चाहिए। तो आश्रय का नाश, आश्रय के नाश से जो गुण का नाश होता है वो तो यहां पर घट नहीं सकता है, क्योंकि आपका आश्रय तो नित्य है, आत्मा तो नित्य है। इसलिए कहा नित्यत्वाद आत्मनो अनुपपन्न पूर्व, पहले वाला कारण तो यहां पर अनुपपन्न है, असिद्ध है। और दूसरा विरोधी च बुद्धेर गुणो न गृह्यते, और बुद्धि का कोई विरोधी गुण भी नहीं दिखाई दे रहा है। बुद्धि का कोई विरोधी गुण है क्या? सुख का तो दुख कर लेंगे, वो भी ज्ञान ही है ना, प्रकाश का अंधकार का प्रकाश कर लेंगे। ज्ञान का विरोधी गुण क्या है? ज्ञान का कोई विरोधी गुण नहीं है, ठीक है, दूसरा ज्ञान होगा, लेकिन अन्य कोई विरोधी गुण, ज्ञान से भिन्न कोई गुण है क्या जो ज्ञान को नष्ट कर देता है? नहीं, पागल में क्या कहेंगे, पागल तो वो व्यक्ति हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ज्ञान नहीं रहता। नहीं, बुद्धि भ्रष्ट होने का मतलब क्या है भाई, आप कोई दूसरा विपरीत ज्ञान लेकर के आएंगे, यही तो बुद्धि भ्रष्ट होना कहोगे ना, कि पहले है कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे चल करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, संस्कृत को, और किसी ने विपरीत बातें बोल दी तो बोले नहीं इसमें क्या रखा है, कुछ और पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ होगा। अब यही तो, इसी को तो कहेंगे ये तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी, तो कुछ ना कुछ विपरीत ज्ञान तो आपको मानना आप ज्ञान से भिन्न कोई दूसरा गुण बताइए, वो पूछ रहे जिससे कि ये नष्ट हो गया हो, तो विरोधी गुण। तो आचार्य जी इसमें आदमी तो वही है, कान नाक नाक सब वही है, वही है, और आत्मा का गुण है ज्ञान जी, और आत्मा अभी भी है, पर ज्ञान सब नष्ट हो गया, आदमी पागल है। नहीं, वो नष्ट कैसे हो गया यही तो पूछ रहे हैं, नष्ट दो तरह से होता है, पागल होने से विरोधी गुण बताओ। देखो नष्ट होने के दो कारण बताए इन्होंने, एक तो आश्रय का नाश, एक विरोधी गुण होना। विरोधी गुण से किसी गुण का नाश हो जाता है, ये सफेद कपड़ा है और इस पे आपने दूसरा विरोधी रंग लगा दिया तो ये नष्ट हो जाएगा। तो ये पागलपन विरोधी गुण नहीं है? नहीं, ऐसे कैसे? पागलपन की व्याख्या करो, आप पागलपन कहते किसको हो? आप मुझसे ज्यादा अच्छी व्याख्या कर लेंगे लेकिन ये निग्रह स्थान है आप कुछ भी व्याख्या करें या मैं व्याख्या करूं, पागलपन को आप एक जो भी व्याख्या करेंगे वो विशेष ज्ञान रूप ही होगा। पागलपन का जो भी आप कथन करोगे, पागल क्या होता है, वो उल्टा सीधा बोलता है कुछ, अब वो उल्टा सीधा बोल रहा है, कुछ गलत क्रियाएं कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, इसका दिमाग खराब हो गया, यानी जो बोल रहा है और कर रहा है ये तो उसका बाह्य रूप है जिसके आधार पर हम उसको पागल कहते हैं, लेकिन ये हाथ पैर और बोलना जिह्वा तो ना पागल हुए हैं, हमें पता है इसकी बुद्धि खराब हो गई है। अब बुद्धि खराब हो गई है अभी तो, बुद्धि एक तो यंत्र हो गया और एक उसका ज्ञान, तो वास्तव में हम यही तो कहते हैं इसका ज्ञान विकृत हो गया है, बुद्धि खराब हो गई है उसका ज्ञान विकृत हो गया है, तो पागल में भी आप ज्ञान ही लाएंगे। ज्ञान के अतिरिक्त कोई गुण बताओ जो कि इसका ज्ञान का विरोधी हो, ये ज्ञान के समर्थन में एक बहुत बड़ा आधार है। विस्मृति कोई गुण नहीं होता है, विस्मृति तो ज्ञान का नष्ट होना ही तो है वो क्यों नष्ट हो गया उसकी ये चर्चा चल रही है। ज्ञान हो तो ज्ञान को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका कोई विरोधी गुण है ही नहीं। दूसरा, ज्ञान के भिन्न कोई दूसरा गुण नहीं है। हाँ, स्वजाती नाश तो है, कुछ होते हैं ना दोष माना जाता है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपनी जाति को ही खा जाते हैं, स्वजाति भक्षण एक दोष माना जाता है, जैसे सर्पादि होते हैं वो अपने बच्चों को ही अपनी जाति वालों को भी खा जाते हैं। मनुष्यों में प्राय नहीं देखा जाता, कुछ अपराधियों को छोड़ दीजिए वो मनुष्य के भी बच्चों को खा जाते हैं या मनुष्यों को भी खा जाते हैं, स्वजाति भक्षण। जैसे शेर है वो शेर को खा जाता है क्या? कभी उसका मांस खाएगा क्या? कुत्ता खा जाता है, एक अपने बच्चों को खा जाता है, लेकिन बड़े जैसे कुत्ता मरा हुआ हो कोई बड़ा, उसको खा जाएगा क्या? वो नहीं खाएगा। अच्छा, दूसरे कुछ खा जाते हैं, सांप सांप को खा जाता है, मेंढक भी मेंढक को निगल जाता है, ऐसा भी कहता है। तो कुछ में स्वजाति भक्षण, ये वैसे दोष माना जाता है कि ये अपनी ही जाति वालों को, कम से कम अपनी जाति को तो छोड़ देते, औरों को तो खाते हो जो खाते हो, अपनी जाति को भी नहीं छोड़ता, वो और ज्यादा दोष माना जाता है। तो यह आगे खैर बोलेंगे, ये स्वयं बोलेंगे। तो इन्होंने पूछा कि विरोधी च बुद्धिर्गुणों न गृह्यते, बुद्धि का कोई विरोधी गुण दिखाई नहीं दे रहा है, बुद्धि का झंडा तो बस विजय का ही है, उसको कोई बुद्धि आ गई तो उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता कोई गुण, ये उसकी विशेषता है। तस्मात आत्मगुणत्वे सति बुद्धेर नित्यत्व प्रसंगः। तो अगर आप ज्ञान को आत्मा का गुण मानोगे तो ज्ञान के नित्यत्व होने का दोष आ जाएगा, जबकि आप ज्ञान को अनित्य मान रहे हो, ये दोष आ जाएगा। कैसे नष्ट हो रहा है वो ज्ञान? वृत्ति और वृत्तिमान की तरह ही सिद्ध करना चाहते हैं क्या? आश्रय को वृत्ति वृत्तिमान तो मान के ही चल ही रहे हैं, भेद है। आत्मा वृत्तिमान होगा इस पक्ष में, यानी उस गुण का आधार आश्रय आत्मा है, और ज्ञान गुण हो गया, वो वृत्ति हो गई, तो ये तो मान के ही चल रहा है यहाँ पर। तो अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, 24वां सूत्र बोलिए। अनित्यत्व ग्रहणात् बुद्धेः बुद्ध्यंतर नहीं बुद्ध्यंतरात् विनाशः शब्दवत्। बोले अनित्यत्व ग्रहणात्, अनित्यत्व का तो ग्रहण हो ही रहा है हमें, पीछे जैसे देखा था कि दूध और दही का विनाश हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, तो कारण तो अवश्य होगा, यदि उत्पत्ति विनाश देखा जा रहा है तो कारण तो अवश्य होगा, ठीक है। तो बुद्धि का भी ज्ञान का भी उत्पत्ति विनाश तो देखा जा रहा है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है ज्ञान, ये तो हमारे को प्रत्यक्ष है, प्रत्यात्म वेदनी है, तो कारण तो अवश्य है, अन्य गुण नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कहा अनित्यत्व ग्रहणात्, इसके अनित्यत्व का ग्रहण होने से, ज्ञान होने से फिर क्या होगा? बुद्धे है बुद्ध्यंतरात्, बुद्ध्यंतरात् बुद्धि का दूसरी बुद्धि से ही विनाश है, विनाश होता है। कैसे? शब्द के समान, जैसे एक शब्द दूसरे शब्द को नष्ट करता है आगे बढ़ते हुए, जैसा उन्होंने पीछे प्रतिपादित किया था। तो बुद्धि को यदि नष्ट करना है तो बुद्धि ही करेगी, किसी के ज्ञान को बदलना है तो ज्ञान ही उसको बदलेगा, और किसी तरह से नहीं बदल सकते। अगर ज्ञान को नष्ट करना है तो ज्ञान दूसरा ज्ञान ही हथियार है, हीरे को हीरा ही काटेगा, दूसरी चीज नहीं काट सकती। दूसरा गुण ये तो स्वयं है ना, वो भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान है। नहीं, वो विरोधी गुण का मतलब था, विरोधी गुण ऐसा जो ज्ञान से भिन्न है, ये तो बुद्धि बुद्धि ही तो है, ज्ञान ज्ञान ही है, ये तो बहुत दोषपूर्ण है स्वजाति। इस तरह से यह कथन नहीं है। अब देखो, अज्ञान है, अज्ञान है यानी मिथ्या ज्ञान है, वो भी तो ज्ञान ही है, एक तरह का बोध है, उसके नाश के लिए क्या करना होगा? दूसरा शुद्ध ज्ञान चाहिए, वो शुद्ध ज्ञान ही ज्ञान को नष्ट करेगा, और कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई गुण उसको नष्ट नहीं कर सकता, ज्ञान ही उसको नष्ट करेगा। और इसी तरह से ज्ञान है, यदि उस किसी का सत्य ज्ञान है और कोई दुर्भावना से कहने इसके सत्य ज्ञान को नष्ट करना है मेरे को, तो वो भी मिथ्या ज्ञान का ही प्रयोग करेगा, यानी वो भी ज्ञान ही है। तो और शुद्ध ज्ञान के संदर्भ में भी हम देखें, मान लीजिए सामने एक वृक्ष को देखा, अब उस वृक्ष को देख के दूसरे वृक्ष को देखा, दोनों ही ठीक ही ज्ञान है, वो जो पहले वाले वृक्ष का बोध था वो चला गया ना, दूसरे वृक्ष को देखा, मैंने पहले इनको देखा फिर इनको देखा, उनको आपको एक एक को अलग अलग देखते जा रहे हैं हम, एक पृष्ठ को पढ़ा आप दूसरे पृष्ठ पे चले गए, एक अक्षर को शब्द को देखा दूसरे शब्द पे चले गए, ये जो नया ज्ञान आ रहा है, ये जो नया ज्ञान है यही पिछले को हटा देता है। व्याकरण में स्थानीय और आदेश होते हैं, तो स्थानीय तो पास में आकर के बैठता है, तो ये जो नया ज्ञान है वो पास में आकर के नहीं बैठता है, हाँ आगम आगम, हाँ आगम और आदेश, तो आगम जो होता है वो तो पास में आके बैठता है, दूसरा भी बैठा रहता है, लेकिन आत्मा में जो बोध की दृष्टि से है वो ऐसा नहीं है, वो आता है तो बस पीछे वाला चला जाता है, वो आता है तो वो पीछे वाला चला जाता है, ऐसे ही ज्ञान बोध वाला। हाँ, स्मृति पीछे संग्रहित होती जाएगी, जो जो जाता गया होता गया वो चित्त में स्मृति के रूप में संस्कार के रूप में है, लेकिन जो ज्ञान है बोध है वो तो बस नया आएगा तो पिछला चला जाएगा, और यदि हमें पिछला वाला बनाए रखना है तो नए को रोकना पड़ेगा। यदि हमें एक ही ज्ञान एक ही जैसा बनाए रखना है तो दूसरे का छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को ना आने दें यदि हम, और एक ही बात को बनाए रखें तो वो रह सकता है। ये एकाग्र है, निरोध थोड़ा कहेंगे इसको, एकाग्र है, कुछ तो ज्ञान हो ही रहा है ना, बोध है, एकाग्र हो गया। देखिए तो भाष्य है, अनित्या बुद्धि इति सर्व शरीराणाम शरीरिणाम प्रत्यात्म वेदनीयम एतत्। बुद्धि अनित्य है, ये तो सब शरीरधारियों का विशेष रूप से मनुष्यों के संदर्भ में ले लीजिए, प्रत्यात्म वेदनीयम एतत्, हर व्यक्ति को ये अनुभव में है, इसका तो कोई खंडन ही नहीं हो सकता। गृह्यते च बुद्धि संतान, बुद्धि का संतान भी गृहित होता है, संतान है नहीं प्रवाह, एक के बाद एक के बाद एक नया नया बोध होता है, ये भी हमारे को प्रत्यक्ष है, गृहित होता है। तत्र बुद्धेर बुद्ध्यंतरम विरोधी गुण, तो बुद्धि का दूसरी बुद्धि ही विरोधी गुण होता है, इति अनुमीयते, ये अनुमान होता है, अन्य कोई गुण है नहीं ऐसा। यथा शब्द संताने शब्द शब्दांतर विरोधी इति, जैसे शब्द के संतान में एक शब्द दूसरे शब्द का विरोधी होता है, ऐसे ही ये भी समझना चाहिए। ठीक है, तो ज्ञान आत्मा का और वो अनित्य, आत्मा चेतन वो गुणी, ये गुण उसका, यहां तक की बात हुई। लेकिन हमें जो पिछले पिछले ज्ञान आ जाते हैं, स्मृति होती है, ये भी तो होता है ना, अब हम नया ज्ञान नहीं कर रहे हैं, जो हमने जाना था वो भी तो निकल करके आ जाता है, वो कहां से आ जाता है, यदि पिछला ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर वो याद नहीं आना चाहिए था। अगर अनित्यता का ऐसा अर्थ लें कि जो आया बस वो है और पिछले वाला समाप्त ही हो गया, अब है ही नहीं, तो हमारे को स्मृति नहीं आनी चाहिए पीछे वाले की, बस जो है केवल प्रत्यक्ष वर्तमान क्षण में जो ज्ञान हो रहा है बस वहीं तक ही है, पीछे जो हुआ था उस वो फिर आ नहीं सकता क्योंकि वो तो नष्ट हो गया, ये बात आती है ना। लेकिन पिछला भी हमें याद आता है, तो अब ये विरोध की बात हो गई, कैसे आता है फिर वो याद हमारे को, एक तरफ वो ज्ञान आत्मा का नहीं है ये कह दिया तो फिर पीछे वाला याद कैसे आ जाता है हमारे को। अब उस प्रक्रिया के अंदर आगे की चर्चा चल रही है। देखिए, असंख्येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु, ज्ञानकारित का मतलब है ज्ञान से जो बने हैं, ज्ञान के द्वारा जो बनाए गए हैं किए गए हैं ऐसे संस्कारों के, असंख्येषु संस्कार कितने हैं, असंख्य है, कोई गणना ही नहीं है, इस दृष्टि से परमात्मा की दृष्टि से उनकी निश्चित संख्या हो, लेकिन हम गिन नहीं सकते कि कितने और कितनी तरह के हमारे संस्कार हैं। तो असंख्येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्मृति हेतुषु, जो कि स्मृति के हेतु हैं, ये कौन से संस्कार की बात चल रही है, जो स्मृति के हेतु होते हैं। दो तरह के संस्कार योग दर्शन में आए, एक वासना रूप संस्कार और एक धर्माधर्म रूप संस्कार। जो वासना रूप संस्कार होते हैं वो स्मृति के हेतु होते हैं, जो छाप पड़ी है वो वासना रूप संस्कार है, किसी भी चीज की अच्छी और बुरी सब चीजों की जो छाप पड़ती है वो वासना रूप संस्कार है, और वो स्मृति का कारण होता है, उसी के कारण से हमें स्मृति आती है, यदि वो संस्कार नहीं है तो स्मृति नहीं आएगी। और दूसरे हैं धर्माधर्म रूप संस्कार, पाप और पुण्य वाले संस्कार, जो कि विपाक के हेतु होते हैं, फल देते हैं। तो वो विपाक हेतु जो संस्कार है उसकी चर्चा नहीं चल रही है यहां पर, स्मृति के हेतु जो संस्कार हैं उसकी बात चल रही है। इसलिए इन्होंने कहा असंख्येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्मृति हेतुषु आत्मसमवेतेषु, ये संस्कार रहते कहां पर हैं, कहां रहते हैं, जब ज्ञान गुण आत्मा का माना है तो ये संस्कार भी आत्मा में ही रहेंगे। आत्मसमवेतेषु, आत्मा में जो विद्यमान है। आत्ममनसोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु सति, और आत्मा और मन के सन्निकर्ष होने पर, ये समान हेतु के होने पर वो हमें उपलब्ध होते हैं। आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्मृति होती है, ये इनका सिद्धांत है, वैशेषिक में भी आया, आत्मा और मन के सन्निकर्ष विशेष से स्मृति होती है। ज्ञान आत्मा को हुआ, संस्कार भी आत्मा में ही है, जो ये पक्ष बोलने वाला है उसके पक्ष में, और मन का जब सन्निकर्ष होता है, क्योंकि जनाने वाला तो मन ही है, तो इनके अभिप्राय के अनुसार ऐसा है जो ये कथन कर रहा है व्यक्ति कि मन आत्मा के उस संस्कार से युक्त होता है और फिर आत्मा को जना देता है, तो आत्मा को फिर से उस वस्तु का ज्ञान स्मृति आ जाती है, स्मृति भी ज्ञानी है। तो आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है ये स्मृति का समान हेतु है, चाहे इस संस्कार की स्मृति हो रही हो, चाहे उस संस्कार की स्मृति हो रही हो, किसी भी संस्कार की स्मृति हो रही हो, उसमें मन और आत्मा का सन्निकर्ष ये समान हेतु है। तो फिर से देखिए, आत्म समवेतेषु, आत्मा में जो संवेत हैं ऐसे उन संस्कारों के, आत्ममनसोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु सति, आत्मा और मन के सन्निकर्ष रूप समान स्मृति के हेतु के होने पर न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति, इसलिए कारण का अयोगपद्य नहीं है। प्रश्न इसमें इस तरह का भी है कि आत्मा को ज्ञान हुआ, संस्कार सारे आत्मा में है, तो आत्मा को एक साथ सारे ज्ञान हो जाने चाहिए, क्यों नहीं हो जाते फिर? तो उसके लिए कारण है कि मन का सन्निकर्ष जब उन संस्कारों से होता है तो जिस संस्कार से मन का सन्निकर्ष होता है उसका ही ज्ञान होता है, भले ही बाकी सारे संस्कार आत्मा में हो तो भी आत्मा को उन संस्कारों से ज्ञान नहीं हो सकता, स्मृति नहीं आ सकती, ये अभिप्राय मान करके कथन है। तो न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति, कारण का अयोगपद्य नहीं है, यानी कारण तो एक साथ है, मन का सन्निकर्ष है आत्मा के साथ में, संस्कार सारे आत्मा में है, तो ऐसा होने पर युगपत स्मृतयः प्रादुर्भवेयुः, स्मृतियां एक साथ होनी चाहिए। अल्प विराम, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, स्मृतयः युगपत स्मृतयः प्रादुर्भवेयुः, कब? यदि आत्मगुणः स्याद इति, यदि बुद्धि आत्मगुणः स्याद, यदि बुद्धि आत्मा का गुण है तो एक साथ सारी स्मृतियां होनी चाहिए, क्योंकि संस्कार आत्मा में है, मन और आत्मा का सन्निकर्ष है, तो सारी स्मृतियां एक साथ होनी चाहिए। अब इंद्रियों की तो बात ही नहीं है, इंद्रियां तो अलग हैं, जो ज्ञान हो चुका है, संस्कार हैं, मन और आत्मा का सन्निकर्ष है, तो एक साथ सारी स्मृतियां होनी चाहिए, ये आक्षेप आता है। तो अब इस विषय में तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन् आह, तत्र कश्चित कोई, इसकी तरफ मैं संकेत कर रहा था कि कोई सिद्धांति नहीं, आक्षेप किसने किया है? पूर्व पक्षी ने किया है, और उत्तर कौन दे रहा है? कश्चित कोई अन्य। तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन्, सन्निकर्ष का अयोगपद्य है, मन का संस्कारों के साथ में जो सन्निकर्ष है वो एक साथ नहीं होता है सबका, इसलिए एक साथ सारी स्मृतियां नहीं होती, ये सिद्ध करना चाह रहा है, ये अन्य व्यक्ति बोल रहा है, उपपादयिष्यन् आह, वो आगे बोल रहा है। तो अब ये 25वां सूत्र जो है ये कश्चित का है, अन्य का है, इसको आप मध्यस्थ कह लीजिए, चाहे अन्य व्यक्ति है, सिद्धांति नहीं है ये, और एक पूर्व पक्षी है, एक पूर्व पक्षी है जिसने आक्षेप किया, और एक कश्चित अन्य है जो कि आगे की अगले लंबे प्रकरण तक वही इनके बीच में बात चलती रहेगी, जहां सिद्धांति आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। उमाचार्य जी, क्या मध्यस्थ भी खंडित होते हैं क्या सिद्धांति से? वो देखो आगे, अभी आगे पता लगेगा, देखते हैं उसको भी। तो सूत्र बोलिए 25वां, ज्ञान समवेत ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात मनसः स्मृति उत्पत्ते है न युगपद उत्पत्ति ही। ये तो सिद्धांत हो गया, न युगपद उत्पत्ति ही, एक साथ सब स्मृतियों की उत्पत्ति नहीं होगी, स्मृति भी ज्ञान ही है, प्रसंग ज्ञान का ही चल रहा है, एक साथ अनेक स्मृतियों की उत्पत्ति नहीं होगी, दोष नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? उसके लिए कारण बताया कि ज्ञान संवेद आत्म प्रदेश सन्निकर्षात मनसः स्मृति उत्पत्ति है, मन के सन्निकर्ष से स्मृति की उत्पत्ति होती है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष माना ही है, मन के सन्निकर्ष से स्मृति की उत्पत्ति होती है, लेकिन मन का सन्निकर्ष कहां पर होगा? तो बोले ज्ञान संवेत आत्म प्रदेशात, ज्ञान का मतलब यहां पर संस्कार है, आत्मा के उस प्रदेश में जहां वो ज्ञान है, यानी ज्ञान का संस्कार है, उस स्थान से जब मन का सन्निकर्ष होगा तब वो स्मृति होगी। आत्मा को विभू मान करके ये कथन कर रहा है, ये कश्चित अन्य, आत्मा विभू है, अब उसमें संस्कार भी है। एक ज्ञान हुआ इस स्थान पर, ठीक है, आत्मा विभू है, उस पक्ष में देखना, मन और इंद्रियां शरीर एक जगह पे हैं, लेकिन यहां जो ज्ञान हुआ इस कक्षा में, जो न्याय दर्शन का ज्ञान हुआ और अब आप कमरे में चले गए, वहां जो हुआ, या दूसरी कक्षा में आप गए व्याकरण की कक्षा में या कहीं और कक्षा में बैठे, वहां जो ज्ञान हुआ, तो ज्ञान संग्रहित कहां पर है? यहां वाला यहीं पर है और वहां वाला वहां पर है, इधर उधर ले जाने की क्या आवश्यकता है? वहीं पर रहेगा, वापस यहां आ जाएंगे सर। नहीं, आने की जरूरत तो ही है ना, वो तो आगे बताएंगे भाई, आत्मा तो सभी जगह पे है इस पक्ष में, आने की भी क्या जरूरत है। तो इस पंक्ति को देखिए, ज्ञान संवेतात आत्म प्रदेश सन्निकर्षात, आत्मा के प्रदेश से मन का सन्निकर्ष हो रहा है, कौन से प्रदेश से? जो आत्मा का प्रदेश ज्ञान से संवेत है, युक्त है, यानी जिस स्थान की आत्मा ने जिस ज्ञान का अनुभव किया था, विभू आत्मा और शरीर कहीं भी जा रहा है, तो जहां जो अनुभव हुआ उस समय का ज्ञान आत्मा के उसी भाग में है। ऐसे सब जगह सब जगह है, ये कि परिकल्पना है पूर्व पक्षी की, मध्यस्थ की, हाँ मध्यस्थ की, वो भी पूर्व पक्षी ही है एक तरह से, दोनों पूर्व पक्षी हैं लेकिन मध्यस्थ है, ठीक है। तो वहां पर मन का जब जब सन्निकर्ष होगा तब तभी तो ज्ञान होगा उसका। अब मन है अणु, मन एक समय में एक ही जगह पर रहेगा, तो इसलिए एक साथ सब स्मृतियां नहीं होती हैं। ये उत्तर दिया इसका, आक्षेप यही तो था कि अगर एक साथ सारी स्मृतियां होनी चाहिए, तो बोले इसलिए नहीं होंगी क्योंकि जो आत्मा में ज्ञान संवेद है वो आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छितरा हुआ पड़ा हुआ है अलग अलग जगह पे। मन तो एक ही है, अणु है, तो एक समय में एक ही रहेगा। जैसे अलग अलग ज्ञानेन्द्रियों से एक समय में एक ही इंद्रिय से सन्निकर्ष होने से एक ही ज्ञान होता था, बस ऐसे ही स्मृति भी एक समय में एक ही आएगी। अब फिर रुक जाइए, आपके मन में जो उबाल है वो चलने दीजिए आगे, चुप। अभी सुनिए पहले इनके क्या कहना चाहते हैं। अब भाष्य देखिए, इसी सूत्र को खोला इन्होंने, ज्ञान साधना संस्कारो ज्ञानम इत्युच्यते, अल्प विराम। पहली बात कह रहे हैं कि सूत्र में जो ज्ञान शब्द पढ़ा हुआ है उस ज्ञान का मतलब क्या है, क्योंकि हम प्रसंग ज्ञान की बात कर रहे थे, वो एक अलग अर्थ में था। तो ज्ञान साधना संस्कार है, ज्ञान है साधन जिसका, यानी ज्ञान से जो उत्पन्न होता है, साधन का मतलब हो गया यहां पर संस्कार, कारण वाला ज्ञान, कारण वाला जो संस्कार है उसको यहां पर ज्ञान नाम से कहा गया है, कार्य को कारण के नाम से कह दिया गया है। आगे ज्ञान संस्कृत ही आत्म प्रदेश ही, ज्ञान से संस्कृत जो आत्मा के प्रदेश हैं भिन्न भिन्न विभू आत्मा के, पर्यायेण मन सन्निकृष्यते, मन पर्याय से क्रमशः वहां पर सन्निकर्ष को प्राप्त करेगा, यानी एक साथ सबका सन्निकर्ष नहीं हो पाएगा उसका, और आत्म मन सन्निकर्षात स्मृतयोपि पर्यायेण भवन्ति इति, और आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्मृतियां भी पर्याय से होंगी। मन पर्याय से आत्मा के जिस जिस प्रदेश में जाएगा उस प्रदेश में वैसे वैसे क्रम से स्मृतियां होंगी, तो युगपत स्मृति नहीं पैदा होगी। ठीक है, समाधान कर दिया आक्षेप का। तो चलो अभी अगला सूत्र नहीं लेता हूं, इसमें जो पूछना है वो पूछ लो। हाँ, जयराम जी। ओम आचार्य जी, इसमें ये जो कह रहे हैं कि आत्मा में ही सारे ज्ञान रहते हैं और वो विभू है और उसमें मन ज्ञान आ जाता है, तो आत्मा में ही ज्ञान है तो उसको पहले से ही ज्ञान है, फिर मन उसमें क्या सहयोग कर रहा है? बिना मन के आत्मा नहीं जानता, अभी ज्ञान रूप में नहीं है वो, वो अभी संस्कार के रूप में चला गया है। पहले भी जो जाना था वो मन के माध्यम से ही जाना था, जान लिया और जान करके वो स्टोर में चला गया। जो पहले जाना था वो तो मन, वो तो आत्मा से बाहर था, दूसरी जगह था, इसलिए उसको जानने में सहायता की जरूरत पड़ी। हाँ। और अब तो वो आत्मा में ही है, तो वहां पर भी बिना मन के नहीं जानता, ये मान के चल रहे हैं। एक दूसरी बात, क्योंकि सभी शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जितना भी ज्ञान है वो चित्त में रहता है, आत्मा में तो, इसीलिए तो ये कश्चित कहा जा रहा है जी। सिद्धांती को हटा दिया ना हमने, तो एक तरफ बैठा है सिद्धांती। तो अब इनकी चर्चा में देखिए कि कहीं दोनों पक्ष भी जब विरुद्ध होते हैं जी, यानी दोनों ही विपरीत मान्यता को लेके चलते हैं, उनके बीच में भी तो वाद विवाद चल सकते हैं ना, उसका आनंद लीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए। ये थोड़ा सा युक्ति संगत लग रहा है, जब हम अष्टाध्यायी याद करते हैं तो क्रम से सूत्र याद करते हैं, तो अगर वो पुस्तक नहीं होती और हमें बोलना होता है तो वो पुस्तक याद करनी पड़ती है कि कौन सा पेज था, तो उसके नीचे याद आता है। तो ये तो ऐसे ही लग रहा है कि हाँ वो ज्ञान वहीं पे हुआ था, इसलिए मन को वहीं ले जाना पड़ता है, तो जाके वो लाइन दिखती है। अच्छा ये बताओ, आप पुस्तक तो पहुंच रहे हो, आप उस स्थान पे भी पहुंचते हो क्या जिस जगह बैठ के आपने अष्टाध्यायी याद की थी? नहीं, वो स्थान नहीं। अभी तक याद है कभी कि ये 20 सूत्र यहाँ बैठ के किए थे? ये 20 सूत्र वहां बैठ के किए थे, स्थान तो नहीं लेकिन पुस्तक, ये वो ही बात कह रहा है। लेकिन नहीं, मन को तो ले जाते ना, बहन जी पढ़ा रही होती वहां पे, बहन जी ऐसा पढ़ा रही थी, तो फिर जाता तो है वहां पे, कई बार जाता है। अभी ये प्रसंग आगे चलेगा और देखो इनको ये क्या कहना चाहते हैं। एक पूर्व पक्ष आ गया है, इनकी जो मान्यता है वो यहाँ पर रखी। प्रणाम।